У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. На мінулым тыдні Радіо Свабода пачало новы цыкл перадачаў, які мае назву «Мудраслоўе». Наш рэдакцыйны калега Вячаслаў Ракіцкі, наколькі я мог сарыентавацца з першай перадачы «Мудраслоўя», будзе запрашаць перад мікрафон свабоды розных навукоўцаў і культуролагаў, каб яны распавядалі ўсім нам, што разумнае прыдумаў і сказаў беларускі народ на працягу сваёй гаротнай гісторыі. Інакш кажучы, гэта будзе гістарычная перадача. Ці мудры беларускі народ сёння? З перадачы Вячаслава Ракіцкага мы, хутчэй за ўсё, не дазнаемся. А адкуль мы можам дазнацца, ці мудры наш народ сёння? Ёсць такая перадача? Зразумела, ёсць. Вы яе якраз і слухаеце. Званочкі – гэта народная беларуская мудрасць сённяшняга дня. Гэтую мудрасць народ перадае пры дапамозе тэлефону. А таму я прапаную і адмысловую назву для такога жанру народнага выказвання і, скажам больш, народнай творчасці – мудразвонства. Няхай ужо навукоўцы мудрасловяць у перадачы Вячаслава Ракіцкага, а ў званочках мы будзем мудразвоніць. Дык вось, гэты тыдзень выдаўся асабліва багатым на мудразвонства. Пачатку пачуем мудразвонныя выказванні пра гарачую тэму. Увядзенне штрафаў за распіванне піва на вуліцы ды іншыя агульнанацыянальныя заняткі і рэкрэацыі. Не возмущаться штрафами за распитие спиртных напитков, а предложить на сумму данного штрафа общественные работы, невзирая на лица, как это делается в развитых странах, и разливать пиво в тару по 300 грамм, чтобы можно было его выпить как газводу. Далее, чиновникам, разрабатывающим неразумный документ, пройти медицинскую комиссию и пожить в тех условиях, о которых они мечтают и пишут, и спуститься с небес на землю и жить реально. З гэтых прапановаў мне найбольш прыпала да густу апошняя, каб і чыноўнікі пажылі тым жыццём, якое яны зацугліваюць рознымі законамі. Баюся, аднак, што яны гэтай прапановай не пакарыстаюцца. Міліцыянт падыходзіць у паркі да моладзі, якая п'е піва, ну і кажа: «Вось, хлопчыкі, ведаеце, у нас дэмакратычная краіна, выбірайце самі, за што складаць пратакол, ці вы брыдкаваецеся, ці вы плюецеся тут, ці вы п'еце піва, ці неправільна співалі гімн». Ну, яны і кажуць: «Пішыце пратакол за то, што мы неправільна выконвалі беларускі гімн. Ведаеце, нашы палаці працаўнікоў нечым заняцца, вось і прыдумаюць гэтыя дурныя законы. Я лічу, гэта самы дурны закон». Чаму тут здзіўляцца? Палітыка нашай улады зразумелая. Калі мае чалавек дах над галавой, значыць, жыве добра. А калі замежнай звалкі машыну нейку дадому прыцягнуў, гэта ўжо занадта багаты. Яго патрэбна ўжо раскулачваць, што ўжо і пачалося. Спачатку далі волю алкаголю, а цяпер пры дапамозе гэтай жа волі парашылі бюджэт свой папоўніць. Навошта вуліцы асвятляць? Хай лепш грамадзяне свецяцца. А каму не падабаецца свяціцца, плаці аброк. Гэта барацьба вядзецца толькі з тымі парушальнікамі парадку, хто працуе, у каго ёсць нейкая капейка за душой і каторы не мае дачынення да ўлады. Ад парушальніка з пустымі кішэнямі нічога не атрымаеш. Государство в ответе за все, за испаивание пивом всех молодых людей, которые нынче любят выпить пиво. Я пенсионер, не пью пиво принципиально, потому что знаю, что я поддерживаю этот режим. Режим противнародный. Наогул, зусім я згодны. Адно што лічу, што не піць піва, гэта на такі рэжым, як беларускі, заслабая мера супрацьдзеяння. Вось каб народ перастаў піць гарэлку, рэжым альбо абваліўся падразу ад цывілізацыйнага шоку, або праз месяц-два ад агульнанароднага працверажэння. С нетерпением жду воскресенье, субботу, когда будут звоночки. Самая-самая хорошая программа. Она придает силы и уверенность в том, что белорусы, да и россияне, да и других национальностей обладают чувством юмора, что свидетельствует, что мы живем в нужном месте и в нужное время. А разобраться помогает в этих ситуациях очень толково своими ответами Максимюк. Я таксама з нецярплівасцю чакаю дня, калі мне трэба рабіць званочкі. Я ўжо казаў, што гэты дзень самы светлы ў маім працоўным тыдні. Як спадзяюся, усе звярнулі ўвагу на абсалютна мудразвоннае выказванне, што мы жывем у патрэбны час і ў патрэбным месцы. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Нядаўна група нацыянальнай інтэлігенцыі пачала кампанію пад назвай «Гавары праўду». Ідэя мне наогул падабаецца. То ў цвярозым стане будзе супраць таго, каб гаварыць праўду народу. Хіба што на хлебнікі рэжыму, але пра іх тут размова не вядзецца. Адно, што я да гэтай кампаніі дадаў бы і сваё сціплае пажаданне. Гаворачы праўду, старайцеся таксама слухаць праўду ад іншых. Ад каго? Напрыклад, ад удзельнікаў праграмы «Званочкі». Правда, трэба шукаць, але даказаць будзе вельмі складана. Бо ў кожнага свая праўда. Калі пачуеш адказы на тое ці іншае пытанне, якое задаюць карэспандэнты на вуліцах нашых гарадоў, уважліва прыслухайся. Адзін з дзесяці адкажа шчыра, а іншае не тое, не сёе. Такое ўражанне, што нечага баіцца. Як быццам усё жыццё стаіць перад следавацелем і ждзе прысуду. Жыве кепска. І будзе казаць, што жыве добра. І нават у газеце гэта напіша. Людзі хлусяць ад беднасці, бо беднасць у іх і адзінае багацтва. Таму так і жывем. Нашым слухачам стала цікава даведацца, а што сапраўды робіць нарачанскі селянін, які слухае радіо «Свабода» на працягу, як ён кажа, амаль паўвеку. Ён што, за слуханне «Свабоды» атрымлівае грошы ці як? Правильно у звоночках спадарыня Тіна сказала про нарачанского селянина. Здаецца мне так само, что ніякий ён не селянин. Хочей за все ён некий ідеалагічний селянин. І селянин от ідеалогії. Былі у нас уже, а може і тепер ёсць, усякие там групорги, консорги, парторги і ще невідомо які орги. По всему видать, що гэты товариш із неких оргов. Тепер ён получає, як кажуть, нехилую пенсію і ад нема чого робити, задає дуркаватое питання. Хто і за що працював, чи працює? Нарачанскі селянін усё дастае мяне пытаннямі, ці я працую на Радіо Свабода за грошы, ці задарма. А сам не хоча сказаць, адкуль у яго бяруцца грошы. Калі хочаш пачуць праўду, сам гавары праўду. Вось нарачанскі селянін паспрабаваў адказаць нам на гэта пытанне, але я не ўпэўнены, што яму ўдалося. Так, нарачанскі селянін цяпер сядзіць перад ноутбукам, слухае вашу свабоду, чыста, без шорахаў, без скрыпаў, адно задавальненне. Пра дзверы, тое там мыкаюць мае кароўкі, 300 галоў, не мая, канешне. Нарачанскі селянін мае сядзібу, гектар зямлі сваёй, прытом мінітэхніку мае, і пока я што ў сваім узросце маю моцныя рукі і галаву. Як я зразумеў, каровы не вашыя. А чые насамрэч? І якое яны маюць дачыненне да вашага слухання свабоды? Вы кажаце, што ў вас ёсць ноутбук і гектар зямлі. Вы гэта неяк зарабілі? Ці вам жонка ў пасагу ўнесла гэтую маёмасць? Ці, можа, кампутар і зямлю вы не лічыце маёмасцю, а проста ідэямі? Было б цікава і карысна дазнацца нам усім пра тое, ці запрацавалі вы неяк на гэты ноутбук і зямлю, калі ўжо вас зацікавілі заробкі і ідэі журналістаў свабоды. Я не адказваў на ваша пытанне наўпрост, пан селянін, бо адказ на яго ўсім вядомы. Толькі вам чамусьці не. Вось паслухайце наступны званочак. Паважаны Ян Максімюк, мене зацікавіла пытанне слухача з мінушкай нарачанскі селянін. Вы працуеце на ідэю ці за грошы? А я бы адказала так. Я працую на ідэю, але пабочным прадуктам маёй працы на ідэю з'яўляецца атрыманне грошай. Як думаю, гэтую тэму мы закрылі. Наўрад ці мы можам разлічваць на большую шчырасць ад пана нарачанскага селяніна. Як трэба размеркаваць час у этэры «Радіо Свабода», каб кампенсаваць інфармацыйны дысбаланс у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі? Колькі часу даць лукашыстам і антылукашыстам? Вось прапанова. Здравствуйте, «Радіо Свабода». Вчера слушатель один звонил на «Радіо Свабоду» вам и сказал, что лукашистам не давать, но не озвучить их звонки. Я согласен с вашим мнением, но предлагаю другое. Для лукашистов сделать одну минуту, а нам сделать три. С уважением, Александр, город Минск. До свидания. З прапановай я прынцыпова не згодны. У званочках будзем даваць больш часу тым, хто часцей мудра звоніць, а не тым, хто часцей проста звоніць, каб нешта сказаць за ці супраць прэзідэнта. Чым адрозніваецца?